kazibem, sızlama kazibem, ben yine gelirim. Kazibem, ben yine gelirim. Yedi seneye varmadan kazibem, ben yine dönerim. Kazibem, ben yine dönerim. Kazibem, hey! Güler oynar. Kazibem, hey! Döner oynar. Kazibem. Söğütler altında da kazibem, haşlama ocağı. Kazibem, haşlama ocağı. Yedi senedir bekledim kazibem, bulamadım bocağı. Kazibem, bulamadım bocağı. Kazibem, hey! Güler oynar. Kazibem, hey! Döner oynar. Kazibem.